जब शोभा निराली है तेरे दरबार की मैया, तुम्हारे हाथ में ही है पूरे संसार की नैया, तुम्हारा ही दिया सब कुछ बना दे मैया जी मेरी मैया, जिंदगी मेरी बना दे, जिंदगी मेरी बना दे एक रोली वाली मैया, जिंदगी मेरी बना दे एक रोली वाली मैया, जिंदगी मेरी बना दे, जिंदगी मेरी बना दे मेरी जगह दे।